to katastrofa dla lirycznie ubogich. Uderza jak w World Trade Center, dwa samoloty. Wiesz, robi z twoich wersów Grand Zero, z moich tekstów De Niro. Masz czas, żegnaj się z chwilą, przeminiesz jak Babilon, bo kaleczysz ten język. Mały widok na świat masz, zasłania ci krawężni. Jak baton skuteczny, wierny, ojczyźnie bliski. Ogień w moim rapie płonie tak jak ogień olimpijski. Zawsze sprawdź umiejętności nasze, me flip mam czas nadszedł. Światła na nas, a ty gaśniesz, słuchaj uważnie, bo nie mam litości. Prosty rap dla ludzi prostych, powiedz im, że są prości. To kruszy kości, dusi bez wątpliwości. Knockout jak na panelach watcha, szukaj na blokach nas przy bokach. Blasa w moich krokach, basram na pokaz gwiazd. To czas na wokal nasz. Jest talibans na murach miasta, jedzie równo. A twoja rap farsa, dla mnie to wyschnięte gówno. Piszesz jak kastrat, prosty jak raz, dwa, to styl sam raz dla 15-latek, przecież skuma to każda. Ty, uliczna gwiazda, ja nieznany na scenie. Za mną stoi pasja, mam plany na rozpierdolenie. Tak, to subskie brzmienie, twoje bębenki ćwiczy. Słyszysz? Aha. Nie byłem nigdy w stolicy. A, to głos ulicy, odbija światło od okien. Sagi Tejny pisał Tolkien, wiszy ją pod blokiem. Moja prywatna wojna, klik, klik, nie cyka bomba, już wybuchła. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Dla tych, co stanęli na drabinie ewolucji, panteon słów tych plus coś więcej prócz nich. Tu spryta twój skryp zestarzał się mocno. Czas dalej pchnąć to, talent dał nam moc. To uginie twój wodewil, milcz i z klasą odejdź. Opuszczasz ten obiekt, wlatujesz poza obiekt, poza rewir. Blakniesz już czas, byś znikł. Punktuje cię dokładnie jak Apollo Creed. Znam twój beat, heal, zabiję ten proces. Znam ten system, ty jesteś dawno poza stosem. To za zgłosek tych, każdego z miejsca rusza. To słyszysz ty, dokładnie w twoich uszach. Miejski klasyk, a twój blask przygasł przy nas. Stoisz w miejscu, to się cofasz, liczy się każda chwila. Grasz na tyłach jak dla mnie, drugi filar cię dopadnie. Dosadnie? W twoich uszach dokładnie. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach. Wypowiadam wojnę. Dokładnie w twoich uszach.